Very good experience. Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Yaklaşık bir yıldır sürdürmekte olduğumuz gibi bu programı da telefon bağlantısıyla gerçekleştiriyoruz. Kendisi de bir Açık Radyo programcısı olan, yani sesine aşina olduğunuz bir konuğum var telefon bağlantımızda bugün. Sevgili Aykut Köksal konuğum, merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Yağmur. Aykut Hoca ile birlikte en son birkaç ay önce sevgili Pınar Gökbayrak'la birlikte Arketon yayınlarını konuşmuştuk. Bugün bir başka konu üzerine kendisiyle konuşacağız. Aslında epey üzücü, hayal kırıklığına uğradığımız bir haber vesilesiyle bu programı yapacağız. Orhan Şahinler'in Eminönü sahilde yer alan eski İstanbul Ticaret Odası binası yıkıldı geçtiğimiz haftalarda. Epeyce de ses getirdi mimarlık dünyasında. Bugün burada Orhan Hoca'yı, Orhan Şahinler'i hem bir yönetici olarak hem bir mimar olarak konuşmak önemli diye düşünüyoruz. Yalnız Eminönü'nde yer alan eski İstanbul Ticaret Odası binası değil, başka pek çok mimarlık kariyerindeki projeleriyle, yapılarıyla, akademideki çalışmalarıyla da ses getirilen, hatta benim öğrenciliğimde dahi kitapları okutulan bir hocaydı Orhan Şahinler. Dolayısıyla Aykut Hoca ile birlikte de konuşacak olmamız anlamlı, çünkü kendisi de Orhan Hoca'nın eski öğrencisi. Dolayısıyla çok teşekkür ediyorum gelip burada birlikte konuşma davetimizi kabul ettiğiniz için. Hoş bulduk Yağmur. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten hoş bir vesileyle olmasa da yapısını, en önemli yapısını yitirmemiz nedeniyle konuşmayı yapıyor olsak da Şahinler'i, Cumhuriyet Mimarlığı'nın önemli figürlerinden biri olan, akademinin en önde gelen hocaları arasında yer alan Orhan Şahinler'i, evet, bu tatsız vesileyle de olsa anmak son derece anlamlı. İstersen üretimine gelmeden önce bir yaşamına bakalım hocanın, Orhan Şahinler'in. 1928 Rize doğumlu Orhan Hoca. 1945'te akademiye girmiş. Tabii bu 45'te akademiye girmesi demek, akademi yangınından önce, 48 yangınından önce akademinin ortamını yaşamış olması demek. Malum yangın öncesinin saray atmosferiyle karşı karşıya geliyor ve ondan anılarında da gerçekten çok etkileyici olduğunu, o atmosferin mimarlık eğitim için olağanüstü bir ortam sunduğunu anlatır. Ve aynı zamanda o dönemdeki mimarlık eğitiminden bahseder Orhan Şahinler. Bu önemli, biraz altını bunun çizmek lazım. Çünkü aynı zamanda Şahinler o dönemdeki mimarlık eğitiminden bahsederken kendi zihnindeki eğitim, mimarlık eğitimi paradigmasını da özetler. O da şu, diyor ki anılarında, İstanbul ve Türkiye'de bina inşa etme şansı olan, bu şansı yaratan, tasarım yapan, inşa sürecini yaşayan, pratiğin taze bilgilerini kuruma taşıyan kimseler de hocalarımız diyor. Yani aslında burada eğitimi veren proje hocalarının mimarlık pratiğinin içinden gelen kişiler olmasının özellikle üzerinde duruyor ki bu YÖK'e kadar, üniversiteleşme sürecine kadar akademinin en önemli ayrıcı özelliklerinden biriydi. Güzel Sanatlar Akademisi'nin mimarlık bölümünün. Bunun da Orhan Bey altını çiziyor. Gerçekten de ben de YÖK öncesi akademide öğrenci olduğum için 1971'de akademiye girdim. Bu ortamı, bu eğitimi yaşadım. O yüzden Orhan Bey'in bu görüşüne tümüyle katılıyorum. 1952'de mezun oluyor Şahinler Akademi'den. 59'da aynı kuruma asistan oluyor. 52 ile 59 arasında mimari üretimle geçen bir süreç var. Bu ilginç bir dönem. Bu birazdan sözünü edeceğim. Aslında şimdi hemen belki sözü uzatmadan mimari üretiminin hangi dönemlere ayrılabileceğini, nasıl ele alınabileceğini söyleyelim Orhan Şahinler'in. Üç dönemde belirgin olarak ortaya çıkıyor. Bunun ilk dönem az önce söylediğim gibi mezuniyetinden 1959-1960'a kadar geçen olduğu dönem, ilk dönem. İkinci dönem en verimli olduğu dönem, o da 1960-70 arası dönem. Üçüncü üretim dönemi ise 1970 sonrası dönem. İlk dönemde Orhan Bey'i o dönemin mimari dilinin, yani uluslararası üslubun, modernizmin, 50'ler modernizminin etkisi altında bir üretim yaptığını görüyoruz. İşte gerek 1957'deki iki projesi, Büyükada'da konut ve Gayrettepe'de toplu konut projeleri örnek. Bu arada yine Orhan Bey'in daha sonraki üretiminde de önemli bir yer tutacak olan yarışmaların da başladığını görüyoruz. 1957'de yine Türk Kooperatifçilik Kurumu Merkez Binası projesi var yarışmada, yarışmaya sunduğu. 1959'da Ankara Maliye Bakanlığı projeleri, hep bunlar dönemin yaygın modernist dilini kullanan projeler. Fakat asıl biraz üzerinde, biraz değil, epey üzerinde durmamız gereken ve demin söylediğim akademideki mimarlık eğitimi üzerine de bizi düşündürten üretim dönemi ise 1960-1970 arasındaki dönem. Bu çok verimli bir dönemi, bu dönem Orhan Şahinler'in çok sayıda proje yapmış. 18 proje gerçekleştirmiş bu dönemde. Bunlardan 11'i az önce söylediğim gibi hocanın üretiminde önemli bir kanal oluşturan yarışmalardan oluşuyor. Ama en önemlisi, en ilginç olan tarafı, bu 18 çalışmadan 12'si üçlü bir ekibin çalışması. Bu üçlü ekibin Şahinler dışındaki diğer üyeleri Hamdi Şensoy ve Muhlis Türkmen. Onlar da yine akademideki hocalarımız, onlar da yine benim hocalarım da oldu. Hem Muhlis Türkmen'de hem de Hamdi Şensoy'da onların yönetiminde proje yapma şansına eriştim öğrencilik yıllarımda. Evet, Şahinler, Türkmen, Şensoy üçlüsü 12 proje yapıyorlar ve bu projelerin büyük bir bölümü yarışma projeleri. Aralarında önemli bir iş bölümü var. Hamdi Şensoy özellikle malzemeye çok hakim olan bir kişi. Şahinler planimetri çözümlerinin büyük bir ustası ve bir de onlara bir estet olan, olağanüstü bir estet olan Muhlis Türkmen ekleniyor ve bu üçlü büyük bir uyum içinde bu 10 yıl boyunca bu projeyi gerçekleştiriyorlar. Fakat ilginç olan şey şu. Aslında ne Muhlis Bey'in ne Orhan Bey'in mimari büroları yok. Bütün bu projeler okuldaki stüdyolarda gerçekleştiriliyor, bu yarışma projeleri. Böylece doğrudan mimari bilginin pratik içindeki üretim sürecine öğrencinin tanık olmasını, hatta katılmasını getiren çalışmalar oluyor bunlar. Bu da o dönemdeki hem akademi ortamını anlatması açısından hem de mimarlık eğitiminde pratiğin ve pratik içindeki hocaların nasıl rol aldığını göstermesi açısından son derece önemli. Bu dönemdeki projelere baktığımızda artık Edirler'deki o katı modernist çizginin terk edildiğini, özellikle Muhlis Bey'in de tabii varlığıyla daha öznel yaklaşımların öne çıktığını, yine o dönemde 1960'larda Carlo Scarpa, Alvar Aalto gibi o öznel yaklaşımın temsilcisi olan mimarların etkisinin de görülmeye başladığını söyleyebiliriz. Bunlar da o dönemde gerçekleştirdikleri projelerde ortaya çıkıyor. Fakat ilginç olan şey şu, Muhlis Bey'in bütün, tabi bu arada burada hangi projelerin öne çıktığını, hangi projelere gerçekleştirdiklerini de söyleyeyim. İşte 1961 tarihli Adana Vakıf İşhanı ve Çarşı binası var. 1962'de New York Dünya Fuarı Türkiye Pavyonu'nu çiziyorlar. 1963'te İzmir 27 Mayıs Meydan Çarşısı ve İşhanı binaları, hep bunlar öne çıkan çalışmaları. Bu yıllar Orhan Şahinler'in brutalizme büyük ilgi duyduğu yıllar. Yani sadece Aalto, Skakla'dan ibaret değil ilgi alanları. Dediğim gibi brutalizme çok büyük bir ilgi duyuluyor. Bir de buna ek olarak şunu da söyleyebiliriz. Yine 1960'lar yerelci yaklaşımların, bağlamsalcı yaklaşımların da öne çıktığı yıllar. İşte o dönemdeki Sedat Akın'ın çalışmalarını bu bağlamda anımsayabiliriz. Şimdi bu yıl 1960-1970 arasında her ne kadar bu üçlünün çalışmaları büyük bir yoğunluk gösterse de Orhan Şahinler'in en parlak iki çalışması, işte bir tanesi İstanbul Ticaret Odası, en parlak iki çalışması tek başına gerçekleştirdiği çalışmalar oluyor. Bunlardan biri 1963 tarihli İstanbul Ticaret Odası binası, diğeri ise 1965 tarihli Üsküdar Vapur İskelesi. İstanbul Ticaret Odası binası Şahinler'in gerçekten de baş yapıtı. Neredeyse bütün üretiminin bütününe referanslar taşıyan bir yapı. Müthiş bir söz çoğulluğu içinde ama bu söz çoğulluğunu hiçbir zaman bir kaba bir eklektisizme, bir seçmeciliğe düşürmeden gerçekleştirdiği bir çalışma bu. Bu yüzden büyük bir bilgi yükü taşıyor tasarım ama o denli yalın bir tasarım ki sonuçta yüksek bilgi yükü ve yalınlık yüksek bir estetik düzeyi ortaya çıkartıyor bu yapıda. Brutalizmin, o az önce sözünü ettiğim Şahinler'in 60'larına damga vuran brutalizmin yoğun etkisi içinde gerçekleştirdiği bir proje bu. Haliç kıyısında yer alıyor. Gerisinde Tarihi Yarımada'nın olağanüstü sureti var. Tam gerisinde üstte Süleymaniye Camisi kendi silüetiyle katılıyor buna. Onunla kurduğu ilişki ise pek çok kişinin de altını çizdiği gibi ki özellikle benim öğrencilik yıllarımda Süleymaniye Camisi'nin profiliyle Ticaret Odası'nın profili arasındaki diyalogdan, ilişkiden çok söz edilirdi. O açıdan da çok yetkin olduğu hep söylenirdi. Zaten benim öğrencilik dönemimin ikonik yapılarından biriydi bu Ticaret Odası. İşte alçak bir kütleyle yüksek bir kütlenin ilişkisi ki burada hemen Süleymaniye'ye bir referans var. O yüksek kütlenin üzerindeki saçaklar, o saçakların bakır örtüsü ve oradan da Tarihi Yarımada'ya doğru giden bir silüet. Sadece bundan ibaret değildi. Aynı zamanda bir büro yapısı olarak o dönemde total mekanda, yani açık mekana sahip olan ilk binalardan biriydi Türkiye'de. Hatta Enis Kortan yaptığı değerlendirmeler içinde bu büro kütlesinin ileri düzeyde bir mekan anlayışına sahip olduğunu söyler ve bu niteliğiyle de rasyonel, uluslararası üsluba uyan bir yapı olduğunu söyler. Şevki Vanlı daha gelenekselci bir yapı olduğunu söyler ve Sedat Hakkı'nın etkisi üzerinde çok durur. Gelenekselci bir yapı mıdır? Bence değil. Eğer gelenekselciliği o dönemdeki Sedat Hakkı'nın üretimi gibi yani gerek Fındıklı'daki Akbank Genel Müdürlüğü, gerek Sider Yalısı, hatta giderek SSK binası gibi bir soyutlamacı bir tavırla ele alacak olursak evet, yerelle ilişkiyi, bağlamlı ilişkiyi bu anlamda kuran bir yapıdır ama gelenekselci bir mimari ya da gelenekselci bir yapı olduğunu söylemek pek mümkün değildir. Gelelim asıl diğer yapısına, önemli yapısına, bu Üsküdar Vapur İskelesi. Evet, Ticaret Odası yıkıldı gitti, o önemli yapı. Tabii o önemli yapıdan söz ederken onun kütle plastiğinin yanı sıra akademinin plastik sanatçılarının o yapıda katkısından da söz etmek lazım. Kütle plastiği önemliydi. Gerçekten o kütle plastiğinde özellikle o alçak kütlenin örtüsündeki heykelsi tavrının altını çizmek lazım. Ama sadece o değil, o alçak kütlenin cephesinde, güney cephesinde Şadi Çalık'ın yukarıdan aşağıya zemine doğru inen rölyefini anımsamak lazım. Yine içerideki Özdemir Altan'ın yine akademinin üzerinden Özdemir Altan'ın vitraylarını anımsamak gerekir. Evet, bu önemli yapı bugün yok. Diğer Üsküdar Vapur İskelesi bugün var mı? Var gibi gözüküyor ama yok tabii artık. O kadar değişime uğramış ki Üsküdar Vapur İskelesi zaman içinde o kadar kötü kullanılmış, o kadar büyük değişiklikler yapılmış ki bugün artık Üsküdar Vapur İskelesi'nde, Şahinler'in Üsküdar Vapur İskelesi'nde yerinde olduğunu söylemeye imkan yok. Çok başarılı bir projedir. Yine 1960'ların o bağlamsalcı yaklaşımını görürüz bu yapıda. Aynı Ticaret Odası'nın Süleymaniye Camisi'yle gerisindeki Tarihi Yarımada silüetiyle kurduğu ilişki gibi bu vapur iskelesinin ona daha da yakın olan, yani Süleymaniye Camisi'nin Ticaret Odası'na yakınlığından daha yakın olan, hemen gerisinde yer alan Üsküdar Mihrimah Camisi'nin revak saçaklarıyla kurduğu ilişki son derece etkileyicidir. O revakları Boğaz'ın kıyısında yankılayan bir silüet, bir görüntü oluşturur. Aynı zamanda o bağlamsalcı yaklaşım, gelenekle kurduğu ilişki bundan da ibaret değildir. Tabii müthiş saçakları, Franco Minisi Turgut Cansever ortak çalışması olan Karatepe saçaklarını anımsatan saçaklar çok belirgindir bu Üsküdar Vapur İskelesi'ndeki. Aslında o aslında Minisi'nin kurduğu bu saçaklar hep Cansever saçağı diye de anılır. Türkiye o dönem mimarlıkta işte o Cansever saçakları belki de en anlamlı ifadesini Üsküdar Vapur İskelesi'nde bulur. Planimetre açısından da yine içinde yer aldığı bağlama bir gönderme taşır ama bu kez o bağlam Boğaz'ın daha kuzeyinde olan Amcazade Hüseyin Paşa yalısıdır. O yalının bugün de ayakta olan selamlık bölümünün ters T planlı, daha doğrusu T planlı selamlık divanhanesinin plan düzenini alır oradan, ona bir verir ama onu bir merkezi haçvari plana dönüştürür. Programın gerektirdiği böyle bir haçvari plana dönüştürür. Bu bağlamda da hem Sedat Bey'e, kendi hocası da olan, Orhan Bey'in de hocası olan hem Sedat Bey'e hem geleneksel mimarlığa bir referans oluşturur. Evet, Üsküdar Meydanı'nın sahilinde kent mimarlığının önemli bir ögesiydi Üsküdar Vapur İskelesi. Bütün bu özelliğiyle, kentsel arka planla kurduğu güçlü iskelesiyle, tabii dediğim gibi, az önce de söylediğim gibi çok hoyratça kullanıldı. Bugün artık Şahinler'in yapısı olan bir Üsküdar Vapur İskelesi'nden söz etmeye imkan yok. Tescilli midir bilmiyorum ama tescilli olsa ne fark eder? İstanbul Ticaret Odası tescilli bir yapıydı ve işte gözlerimizin önünde yıkıldı gitti. Üçüncü döneminden belki çok kabaca söz etmek lazım Orhan Şahinler'in. O da 1970 sonrası üretim dönemidir. Yoğun bir dönem değil bu. 1970 sonrası çok sayıda projesi yok. Belki hocalığının getirdiği diğer yükümlülükler, görevler, belki kendi özel yaşamının da bir sonucu, o 10 yıl içinde sadece 3 proje gerçekleştirebilmiş. Tabii unutmayalım ki 1970 sonrasının 70'ler sonunun, daha doğrusu 77, 78, 79 artık Türkiye'deki o modernist çizgiyi izlemiş olan mimarların, elinden modernizmiyle birlikte özellikle üretimleri ortaya çıkan mimarların da bir sıkışma dönemi. Dünyada modernizm sonrasının ürünleri ortaya çıkmaya başlıyor. Bunların yankıları da Türkiye'li mimarlarda her zaman çok parlak örnekler olarak ortaya çıkmıyor. Doğrusu bu o dönemdeki tüm mimarların üretiminde, Serhat Hakkı'nın üretiminde bile görülebilen bir şeydir. 1997'de mimar olan oğlu Fuat Şahinler'le birlikte tasarladığı Kuşadası toprak seramik ağırlama konaklama tesislerinin üzerinde durmak lazım. Bu da yine iyi projelerden biri. Ama Yağmur, istersen biraz hocalığından söz ettik, projelerinden söz ettik. Biraz da yöneticiliğinden söz edelim. Çünkü bu anlamda da akademiye çok büyük bir katkısı var olan Şahinler. 1978'de Güzel Sanatlar Akademisi'ne başkan olarak seçiliyor. Sancılı bir dönem. Türkiye'nin çok sancılı bir dönemi. Orhan Bey akademi başkanı. O dönemde Güzel Sanatlar Akademisi'nin direktörüne başkan denirdi. Üniversite olmadığı için. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra askeri yönetim altındaki dönemde yine başkanlığı sürüyor. Ama bu da başka bir sancılı dönem oluyor. Çünkü 1981'de İhsan Doğramacı'nın yürütücülüğünde Yüksek Öğrenim Kanunu hazırlanırken akademide Doğramacı'nın üniversiteleri hep tek bir norm altına sokma düşüncesi dolayısıyla akademinin ortadan kaldırılıp İstanbul Üniversitesi'ne bağlı bir Güzel Sanatlar Fakültesi'ne dönüştürülmesi amaçlanıyor. Tabii Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan, 1882'den kurulmuş olan Sanayi Nefise Mektebi'nin sonunda İstanbul Üniversitesi'nin bir fakültesine dönüşmesi aslında gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Ama İhsan Doğramacı'nın da bu çok umurunda değil. Orhan Şahin'le Doğramacı'yı anlatmaya çalışıyor. Onun istediği demek ki bütün akademiler, yüksek okullar ortadan kaldırılacak. Bütün yüksek eğitim kurumları, üniversiteler bir yapının içine konulacak. O zaman Güzel Sanatlar Akademisi de bir Güzel Sanatlar Üniversitesi olsun diyor. Hayır diyor Doğramacı, böyle spesifik uzmanlıklara dayanan üniversitelerin karşısındayız. Ancak bu başka bir üniversiteye bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi olabilir. Onun üzerine Orhan Şahinler geriye bir tek yolu kalıyor. Özel ilişkileriyle acaba bunu kotarabilir miyim diyor. O sırada 12 Eylül sonrası Milli Güvenlik Konseyi'nin üyesi olan Nurettin Ersin, Şahinler'in yakın bir mimar arkadaşının ağabeyi, ona gidiyor ve Nurettin Ersin'in inisiyatifiyle, ki bu Doğramacı'yı da çok kızdırıyor tabii, kızdıran bir şey. Mimar Sinan Üniversitesi adı altında akademi bağımsız kurumsal kimliğini koruyor. Ama yine de bir Güzel Sanatlar Üniversitesi değil. Zaten bunun üzerine Edebiyat Fakültesi kuruluyor. İşte diğer bölümler de açılıyor. Ama yıllar sonra Güzel Sanatlar Üniversitesi adını yeniden almıştır Mimar Sinan, ama tabii sadece Güzel Sanatlar fakültelerinden, bölümlerinden ibaret olmayan bir Güzel Sanatlar Üniversitesi gibi bu sefer de başka bir saçma durumun çıkması pahasına. Yani akademiyi yok olmaktan kurtarmak, en azından özerk bir kurumsal, özerkten bağımsız diyelim, bir kurumsal kimlik altında yaşamasını, sürdürmesini sağlamak Orhan Şahinler'in okulda gerçekleştirdiği son icraatı oluyor. Tabii hemen daha üniversite kurulur kurulmaz dönemin o Doğramacı YÖK ve o dönemde hemen YÖK tarafından akademinin, üniversitenin başına seçilen ilk rektör, yeni rektör Orhan Şahinler'den bunun açısını çıkartmakta geç kalmıyorlar ve 365 günlük bir görevlendirmeyle Trabzon'a atarlar Şahinler'i. Ama bütün bunların hepsi bir başka şeyin göstergesidir. Artık akademi geleneği tümüyle bir çözülme sürecinin içine girmiştir. Çünkü o üniversiteler yapı içinde var olması imkansız olan bir gelenektir akademi geleneği. İşte mimarlık bölümünün o mimari pratik içinde olan hocalar geleneği ortadan kalkar. Bütün Türkiye'deki üniversitelerde olduğu gibi mesleği sadece hocalık olan mimar proje hocaları kuşağı ortaya çıkar. Birkaç istisna dışında akademi de diğer bütün üniversiteler gibi aynı statüde bir eğitim kurumu olur ve sonunda Türkiye bu olağanüstü geçmişe karşın Türkiye'de herhalde sayıları 140'ı bulan mimarlık okulundan biri haline dönüşür. oldukça üretken ve oldukça uzun, verimli bir ömür geçirmiş sevgili Orhan Şahinler ve bu çok üretken hayatından farklı kesitleri gelip cömertçe paylaştığınız için çok teşekkürler. Süremizin kısıtlarına rağmen hayatından hem önemli yapıları hem Türkiye'de mimarlık eğitimi dediğimizde nasıl kritik bir yeri teşkil ettiğini aslında burada dinleyicilerimize aktarabildik diye umuyoruz. Akademinin bu dönemlerini önümüzdeki zamanlarda ara ara dönmek ve daha detaylıca konuşmak, özellikle de içinden geçtiğimiz bugünler mimarlık eğitiminde konuşulan dönüşümleri, eşikleri düşünüldüğünde kritik diye düşünüyoruz. Son olarak da bu İstanbul Ticaret Odası binasının yıkılmasının ardından tüm bu rölyeflerin içindeki sanat eserlerinin ne olduğunu da bilmediğimizi, bu akıbeti de takip edeceğimizi de söylemiş olalım. Çok teşekkürler Aykut Hocam, her zaman kadar cömertçe gelip paylaştığınız için tüm bu bilgileri. Ben teşekkür ediyorum Yağmur. Gerçekten Orhan Şahinleri bu vesileyle anmak çok anlamlıydı ama keşke vesile bu olmasaydı. Evet, çok teşekkürler. Açık Mimarlığı dinlediniz. Sevgili Aykut Köksal'la birlikte Orhan Şahinleri andık yıkılan İstanbul Ticaret Odası yapısından sonra. İyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın. Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz.